voor de kiezer. Nou, daar ga ik het zo over hebben. Okay. Niet over de Brexit, Kees? Ja, dat zit erin verpakt. Let maar op. Maar er ik was al bang, ja. Ik dacht, nou, dat zal toch niet, ja. Goed. Verder hebben we dit uur nog over het onheil in het welvarende Nederland. Dan een fataal scooterongeluk gaan we bespreken. Daar zitten nogal wat hoge haken en ogen aan. Een zaak die 8 jaar lang duurt en een buitengewoon onbevredigend einde heeft. En dan de bizarre theorie van het anti-heelal. Houdt u zich vast, ik heb het 3 keer gelezen, heb nooit iets van begrepen, maar Govert Schilling komt het uitleggen. Als u het begrijpt, bent u knap. Maar nu dus eerst ruimbaan voor de politiek. Politics is broken. It doesn't have to be this way. Let's change it. Dat is de stem van een Engelse politicus, Chuka Umunna. Waarom wilde je dat laten horen, Kees? Ja, dit is inderdaad de verpakking van de Brexit in een wat breder verhaal over de politiek bij ons en de politiek in Europa. Ja, dit is een uitspraak deze week gedaan door een politicus van Labour die uit zijn partij is gestapt. Samen met inmiddels nu al 8 anderen en ook uit de conservatieve partij in Groot-Brittannië zijn er een aantal leden uitgestapt en waarschijnlijk worden dat volgende week misschien ook wel wat meer parlementariërs die vaarwel zeggen. De reden is niet onbekend, dat is het gehannes rondom Brexit en nog een aantal andere interne problemen. Maar wat het vooral zegt is broken politics, die politiek, zei deze groep en deze verwoorden daarvan, die is van de vorige eeuw en niet van deze eeuw. Er moet iets veranderen. Men is alleen maar aan het vechten intern. Men strijdt alleen maar over het beeld. Het is eigenlijk een onderwerp waar straks Kim Putters veel ook over kan zeggen en onderzoek naar heeft gedaan. En het lijkt alsof zich dat alleen maar in Groot-Brittannië afspeelt. En wij spreken er bijna als een soort curiositeit over in Groot-Brittannië, waar die politici de hele dag in het lager met elkaar overhoop liggen en niet weten wat ze moeten doen in of uit de Europese Unie blijven. Maar dat is eigenlijk niet zo. Het is een heel duidelijk voorbeeld, die broken politics, dat gebrek aan vertrouwen bij de kiezer, dat niet meer verbonden zijn met de kiezer, dat hebben wij eigenlijk in heel Europa. En dat zien wij ook in Nederland. En we zien dat eigenlijk in het klein ook de afgelopen week in dat gehannes over die koopkrachtcijfers. Iets heel fundamenteels waar de politiek zelf heel veel waarde aan hecht. Namelijk om mensen het vertrouwen te geven. Je krijgt er wat geld bij, maak je geen zorgen. En dan wordt er een foutje gemaakt. En luister maar even hoe gemakkelijk de premier dat van zijn revers veegt. Ja, dus dat is niet goed. Dat heb ik al gezegd. Dat is echt fout. En ik snap die zorgen ook. En daar baal ik ongelooflijk stevig van. En dat moeten we niet meer doen. Dat moeten we niet meer doen. En dan gaan we over tot de orde van de dag. En dan gaan we niet meer zeuren. Nou, er zijn eigenlijk 2 dingen over te zeggen. Je kan het eigenlijk een hele uitzending hebben over hoe premier Rutte met problemen omgaat en ze inderdaad vrij snel van tafel probeert te vegen. En ik vraag me wel eens af hoe lang dit systeem van hem werkt. Tot dat nu is toe. Toch een kwestie van hoe lang het parlement het pikt? Nou ja, daar heeft het mee te maken. Maar dit is echt, ik vind het deels ook briljant. Omdat Rutte steeds als er iets misgaat of dat er een belofte niet uitkomt, dat hij onmiddellijk boete doet, dat hij zegt, ja, is fout. Ja. Hij haalt ook de fout helemaal weg bij anderen die eventueel ook medeplichtig zouden kunnen zijn. Zoals in dit geval de planbureaus. In dit geval dan de cijfers van het planbureau voor de leefomgeving. Maar dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Niemand heeft een fout gemaakt. Wij als kabinet hebben een fout gemaakt. Ik als premier heb een fout gemaakt. Spijt me heel erg. Hadden we niet meer moeten doen. Gaan we de volgende keer beter doen. Maar het gaat wel iets over iets fundamenteels. Namelijk de zekerheid die gegeven is. En eigenlijk de titel van dit kabinet is, in het regeerakkoord, vertrouwen in de toekomst. En het heeft ook te maken met dat woord vertrouwen, waar men nogal aan hecht, om iedereen erbij te halen, om weer geloof te hebben in het politieke beleid, geloof in de politiek. En dat is dus ook iets wat in Nederland speelt en ook mede veroorzaakt dat dat wantrouwen in de politiek alleen maar toeneemt. En die traditionele partijen, Die weten daar niet zo goed raad mee, hè? Nee, die weten daar geen raad mee. En dat zie je dus in Nederland, dat zie je in Frankrijk. Vanmorgen hoorden we op Radio 1 ook nog even een kleine reportage over Chartres, een plaats in Frankrijk waar burgers bijeenkomen op initiatief van de club van Macron, En Marche, om te praten over waarom dragen jullie gele hesjes? Hè? Waarom is er kritiek op de politiek? In Spanje zijn er vervroegde verkiezingen. In België is het kabinet gevallen over het migratieprobleem. Daar zijn verkiezingen in mei. In Italië is uiterst links en uiterst rechts. Samen in één kabinet, maar toch met grote twijfel. En er is een enorme zoektocht gaande in Europa naar een politieke koers. En ik heb hier ook een artikel voor me uit The Guardian, waarin nog eens een keer expliciet wordt gezegd dat straks die verkiezingen voor het Europees Parlement misschien wel eens de belangrijkste verkiezingen in Europa ever zijn. Omdat vooral die traditionele politieke partijen aan erosie onderhevig zijn en dat het zich stilaan allemaal afspeelt op de flanken van de politiek. Extreme partijen, links en rechts, die krijgen de aandacht, die roepen veel. En de traditionele partijen, die zijn eigenlijk deels bang voor die kiezers die afdrijven naar de zijkant. En zij gaan ook die zijkant, die flanken taal uitspreken. Zijn de onvredes in al die landen hetzelfde? Eigenlijk in ieder geval hetzelfde qua ontstaansgeschiedenis? Nou, dat gaat misschien voor mij te ver. Ik denk dat Kim Putters daar wel een visie misschien wat wetenschappelijker over. Kim Putters is er dus. Nee, nou, als je kijkt naar Frankrijk, dan zie je dat de sociale ongelijkheid daar veel dieper in de samenleving zit dan in Nederland. De verschillen in Nederland groeien tussen de bovenkant en de onderkant. Maar in Frankrijk is dat al heel lang heel diep. Dus er staat een grote groep mensen echt al veel langer aan de kant, die aan het kortste eind trekt. En die laat zich daar heel sterk horen. Ik zeg wel eens, het sentiment in Nederland achter de gele hesjes is ook voor een groot deel onzekerheid over de toekomst. Kan ik nog werk vinden als ik bij de volgende crisis aan de kant kom te staan? Blijft mijn diploma nog wat waard? Dus je ziet dat het bij ons wel wat anders is. En Nederland eigenlijk historisch ook een veel meer egalitaire samenleving is. We lijken veel meer op de Scandinavische landen dan op Frankrijk. Terug naar Nederland. Maar het sentiment is er wel van onzekerheid en onbehagen. Nou ja, je schrijft ook ergens in je boek, de gele hesjes hangen klaar. Ja, ze hangen in Nederland aan de kop. En Frankrijk heeft ook meer een protestcultuur. Ja, terug naar Nederland, Kees. Buma zei dus ook een week geleden, luister, we realiseren ons dat het inderdaad zich aan het splijten is. Wij als partij concentreren zich juist op dat midden en bieden daardoor een soort van veiligheid. Is dat ongeveer de goede vertaling? Dat is precies de discussie. Dat is in Groot-Brittannië de discussie. Dat is ook een pleidooi die oud-premier Tony Blair laatst hield. En overal hield. En we hebben dat ook kunnen zien bij Nieuwsuur de afgelopen week in een interview met de correspondent van de NOS, Tim de Wit. En daar zegt Blair ook van, nou, dat politieke speelveld en vooral die kiezer het liefste gewoon op het midden zit. En het liefste ook van het midden hoort van die traditionele partijen. Waar gaan jullie heen? Wat gaat goed? Wat gaat fout? En welke gedachten heb je bij het oplossen van maar problemen? Maar ze vertrouwen het toch niet meer. Nee, omdat die partijen steeds bang zijn voor die ontevredenheid en daardoor ook zelf steeds wisselend van gedachten zijn en niet durven zeggen dat er sommige dingen gewoon niet kunnen. Zoals in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, zou gewoon gezegd moeten worden, ja, die Brexit, die uitkomst bij dit referendum was dat we eruit stappen uit die Europese Unie. Maar het is onhaalbaar. Het is onhaalbaar op deze termijn. Deze week zal dat ook in een debat en een stemming in het parlement ook wel blijken dat het mogelijkerwijs tot een nieuw referendum en toch zeker tot uitstel zou kunnen leiden. En dat speelt zich hier ook. En het interessante is inderdaad, je haalt Buma aan van het CDA. Die heeft op zijn congres onlangs ook inderdaad gepleit dat de politiek zich eigenlijk moet afspelen in het midden. En zij kiezen ook weer voor het midden. Dat betekent dat ook in een partij als de VVD wat meer gerealiseerd zou moeten worden. Wij moeten meer midden taal gebruiken en niet van die extremistische taal om die kiezers daar aan die flanken te lokken met de onhaalbare precies, verhalen. En dus niet automatisch ingaan op de geluiden uit die flanken en daarop reageren als politieke partijen, dan eigenlijk als partij niet meer weten welke kant je op moet. Ja, en ook niet zomaar gemakkelijk doen terugkomend op die cijferoorlog van de afgelopen week, die mensen aan het schrikken deed brengen over hoe zit het nou met die koopkracht, waarbij de minister van Economische Zaken, die strikt genomen verantwoordelijk verantwoordelijk was voor het bekendmaken van die cijfers, nogal wegwuivend, heel jovel, Wiebes dus, zei van ja, die cijfers waren niet helemaal kakelvers, maar ja, je kan eigenlijk nooit van ramingen uitgaan. Ja, dat is natuurlijk een bagatellisering van een probleem. En dat doet natuurlijk bij kiezers ook verbazen van ja, als die ramingen allemaal niet deugen en zo, we zo onzeker zijn, waarom hangt de hele politiek dan elk debat vast aan ramingen en cijfers, en het Centraal Planbureau zegt dit, en het verkiezingsprogramma heeft het zo doorgerekend en zegt dat. Stop er dan mee. Maar je zou zeggen dat dan een logische weg is voor een politieke partij om terug te vallen op zijn oude normen en waarden en vanuit daaruit toch weer een redenering op te bouwen. Maar dat gebeurt dus niet. Nee, en dat is denk ik precies het onderwerp van Kim Putters, denk ik. En dus daarom wou ik nog een kleine zijpad maken, tot slot. Ja, en dat, ja, zeg maar. Ja, eigenlijk over iemand die hier inderdaad heel erg naar op zoek geweest is en de politiek ontzettend mist. En dat is Diederik Samson. Die hoorde ik gisteren bij Radio 1 Vandaag in een gesprek samen met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. En toen werd duidelijk dat Diederik Samson, die onvrijwillig opeens de politiek moest verlaten, dat hij dat mist. En luister maar eens hoe Segers iets bij hem uitlokte. Wat is datgene wat je mist nu? Dat je zo dicht bij de knoppen zit. Dat is magisch. Ja. Wij konden toen in die coalitie waar ik dan deel van mocht uitmaken, in één ochtend 100 miljoen structureel aan kinderen die in armoede leven geven. Ja. In één ochtend 100 miljoen. Daar moet je in een ander leven, moet je daar je hele leven aan trekken voordat je überhaupt de helft daarvan voor elkaar heeft of nog minder. Dat kon je in één ochtend doen. Dat is magisch. Dit is bijna aandoenlijk om te horen hoe een politicus zo ongelooflijk de politiek op dat binnenhof mist. Hij had er wat woorden en dikke zinnen voor nodig. Maar ook wel simplificeert toch? Nee, maar misschien is het ook wel heel erg echt. Hij ziet gewoon dat hij wat kon doen. En hij ziet dat hij nou eigenlijk niks meer kan doen. En zoals hij zelf eigenlijk zegt, niet meer aan de knoppen zit. Je hoort niet vaak dat een politicus zo eerlijk zegt dat hij iets mist. Meestal zeggen ze, het is heerlijk, ik heb weer veel vrije tijd. Ik kan aandacht aan mijn kinderen besteden en aan mijn familie. Nee, hij zegt gewoon, ik mis die politiek vreselijk. Ja, ik vond dat een aandoenlijke eerlijkheid. Dankjewel, Kees Boman. Dan gaan we nu verder met onze gast die u al eerder hoorde. Namelijk Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waar gaat het over? De economische overvloed en ogenschijnlijk kansen in onze welvarende samenleving maskeren een smeulende polarisatie die daarachter schuil gaat. Het boek dat hij schreef heet De Veenbrand en kan dan ook makkelijk een uitslaande brand worden. En hoe dat te voorkomen is, gaan we dus met Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, bespreken. Veenbrand, dat is, voor zover ik het weet, iets wat weken onder de grond, dat zonder dat iemand het in de gaten heeft, en opeens ploep, daar komt hij weer. Ja. Is dat het? Ja, dat is het wel. En daar zien we ook wel signalen van in de onvrede, de onbehagen die we ook daarnet bespraken, ook in landen om ons heen. En als je kijk naar de afgelopen periode, dan zie je dat er heel veel goed gaat in Nederland en dat we ook continu gemiddelden krijgen, ook van onze planbureaus overigens. De werkloosheid daalt, de economie groeit, maar toch nemen de verschillen in de samenleving toe en zijn er groepen die continu niet meedelen in die welvaart. En dat is ook onder andere die veenbrand. Ja, nou ja, op de cover van het boek zie ik iemand op de fiets die volgens mij naast een gigantische brand fietst. Nou, dus die veenbrand is al wat opgeleid. Het leuke is wel, maar ik geef toe, de titel veenbrand, dan zie je ook brand. Maar je zou er wel op twee manieren naar kunnen kijken. Want het kan ook zo zijn dat hij naar een ontluikende zon toe. Nee, ik zie hier grote dikke vette vlammen. Nee, ik hoor. Wil het niet bagatelliseren, maar ik bedoel daar wel iets dubbels mee. Want het is niet zo dat het tij niet te keren is. Hè. Er zijn ook heus wel lichtpuntjes. Misschien komen we daar zo op. Even nog op het punt van Kees. U als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, hoeveel zepers heeft u gehad de afgelopen jaren? Wij rekenen niet zo heel veel door. Ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik vind dat de politiek vaak veel te veel hangt aan al die doorrekeningen. De politiek moet keuzes maken. Je kunt niet alsmaar zeggen, ook niet in verkiezingscampagnes zoals nu, we gaan wachten op de doorrekeningen en dan weten we wat we moeten doen. De wetenschap is ondersteunend aan beleid en politici moeten keuzes maken. En daarom doet het SCP ook niet zo heel veel aan doorrekenen. Wij geven kennis, we denken mee, we geven advies. U wordt ook wel we geven geen cijfer. U wordt wordt ook wel, vaak wel als vlag gebruikt. Kijk, we doen het goed. Ja, daar, een van de redenen waarom ik ook het boek heb geschreven, en misschien ook iets krachtiger probeer neer te zetten wat er gaande is, is dat ik ook vind dat het soms wat makkelijk is om er omheen te gaan. Het is goed om er even naar te luisteren, maar ik vind ook dat de politiek iets moet doen met onze analyses. Dat is waar. Nou, het gaat in dit boek over vier soorten smeulende kwesties. Hè? Die economische groei miskent het maatschappelijk onbehagen. Daar begint u mee, zegt, de cijfers vliegen u om de oren, maar het maatschappelijke onbehagen is groot, want niet iedereen profiteert van die toenemende welvaart. Ja, en het is ook eigenlijk, wat je ziet, is dat langzaam maar zeker we wat breder naar onze welvaart gaan kijken. Wat betekent dat? Het cijfer van het bruto binnenlands product is eigenlijk altijd leidend geweest. Daar meten we de groei aan af en ook aan de vraag of het goed gaat met ons land. Terwijl je eigenlijk ziet dat voor mensen heel veel andere dingen belangrijk zijn. Sociale samenhang, doe je ertoe? Is het in je wijk, in je buurt goed geregeld? Is het een beetje leefbaar? Voel je je veilig? En al die dingen noem ik in het boek brede welvaart. Nou zie je wel dat we dat langzaam maar zeker beter in cijfers ook kunnen onderbrengen. Dus bijvoorbeeld jaarlijks, daar zijn we vorig jaar mee gestart, met de drie planbureaus en het CBS maken we een brede welvaartmonitor. Die is nu één keer uitgebracht. Maar eigenlijk zou Tweede Kamer daar een veel beter debat over moeten voeren. Is dat dan een soort welbevinden monitor? Ja, dat gaat ook over geluk, tevredenheid en welbevinden. Maar wat zie je? Meteen als er beleid gemaakt wordt, wordt het teruggebracht tot het koopkrachtpunten. Nou gun ik natuurlijk iedereen zijn paar euro meer in de portemonnee. U bent geen liefhebber van het koopkrachtplaatje? Nee. Wel, want ook voor mij geldt dat mijn portemonnee er toe doet. Nou ja, maar goed. Maar het is, we weten toch allemaal dat dat niet alles bepalend is voor de vraag of we een gelukkig leven hebben. Dat is nog veel meer dan dat. Dus en ik denk dat wij al jarenlang zien bij het SCP dat probleem nummer 1, 2 en 3 zijn, als het mensen vragen, zijn integratievraagstukken. Hoe gaan we met verschillende bevolkingsgroepen met elkaar om? Fatsoen, dus gewoonweg wordt ambulancepersoneel netjes behandeld? Gaan politici een beetje netjes met elkaar om? Dat zijn geen dingen die je in koopkrachtpunten terugbrengt, maar die voor het welbevinden van mensen ontzettend belangrijk zijn. En daar wijs ik op. We hadden het vanochtend over de handdruk die er niet kwam tussen Pieter Elbers en Ben Smith. Ja. Dat is ook een kwestie van fatsoen. Volgens sommige mensen. Maar ja, goed. Dat denk ik wel. En overigens is dat interessant. Ik denk dat dat voorbeeld van zo'n groot Nederlands bedrijf ook wel iets staat voor waar Nederlanders trots op willen zijn. Kijk, we hebben een beetje, het is precies ook weer die paradox. We zijn trots eigenlijk op onze sterke economie en ook op de grote Nederlandse bedrijven. Maar we hebben ook verliesgevoelens, want zijn die eigenlijk nog Nederlands? Zijn ze nog van ons? En dat zie je continu terug in het boek op alle onderwerpen. Het gaat aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant hebben we het gevoel dat het tussen onze vingers wegglipt. Zijn ze ooit wel van ons geweest dan? Dat is een goede vraag. Want volgens mij was er eerder vanochtend op Radio 1 ook een programma van dat alles aan elkaar hangt in de internationale economie. En dat is, het was hier in uw studio. Dat ongeveer 80% Chinees is. Ja, dat zei Brenno de Winter. Ja. En dat is, maar dit is wel onderdeel van die smeulende kwestie. Namelijk dat mensen ook aanvoelen dat het stopt niet bij de grenzen. De economie hangt samen met alles wat er in het buitenland gebeurt. En ja, dan kun je terugvallen op enge, smalle Nederlandse politiek. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. We zien wat er bij de Brexit gebeurt. Het is misschien helemaal niet mogelijk om dat op een fatsoenlijke manier. Maar is het eigenlijk wel zo, want dat voel ik toch een beetje uit wat u schrijft in het boek, dat de politieke klasse eigenlijk de bevolking, de samenleving gewoon niet goed aanvoelt. Met al die onderwerpen. Gebrek aan betaalbare woningen. Vandaag ook weer voorpagina Telegraaf. Mensen die pensioen krijgen. Op je 66 ga je er waarschijnlijk fors op in. Klimaatdiscussie, koopkracht, noem maar op. Het grote punt wat ik probeer te maken is inderdaad dat we niet meegenomen worden met de grote verandering in de samenleving. Dus al die afzonderlijke voorbeelden leiden tot incidentenpolitiek. Maar waar staat Nederland nou als we 20 jaar verder zijn op het gebied van duurzaamheid? Kent u iemand die dat weet in Den Haag? Een politicus die dat vertelt duidelijk? Nou, kijk, we weten waar we nu staan. We hebben allemaal geen glazen bol. Dat hebben de planbureaus ook niet. Maar ik zie en hoor weinig mensen die boven de incidenten uitstijgen en zeggen van, maar oké, we zitten wel nu in een kabinetsperiode van 4 jaar, maar wat we nu aan het doen zijn, gaat veel verder en daar wil ik uitkomen. Ja, Ik hoor het weinig. Het gaat over gisteren en vandaag. En wat er dan niet goed gegaan is. U haalde net de premier aan. En dan nou ja, gaat worden. Op zich vind ik het te prijzen om te erkennen als je iets fout gedaan hebt. Maar welk vergezicht wordt er nou geschetst? Visie is er niet eigenlijk. Te weinig, vind ik. Te weinig. En het is echt belangrijk. Neem het klimaatakkoord, als ik daar iets over mag zeggen als voorbeeld. Daar gaan heel. Het is niet alleen maar onze dieselauto of onze of de gas van het gas afgaan. Het gaat over een totaal andere inrichting van onze economie. Het moet duurzamer. Er komen nieuwe technologieën aan. De vraag of we allemaal nog werk en betaalde banen zullen hebben in de toekomst. Dat is dus een heel groot vraagstuk. Daar moet je draagvlak voor hebben in de samenleving. Dus als het allemaal op de samenleving afkomt, zonder idee wat het tempo is, of mensen de tijd krijgen, of er ook een steun is, een compensatie is als het nodig is. Het gaat over een betrouwbare overheid, waar ook Herman Cenk Willink eerder op wees. Ja. Het gaat om een betrouwbare overheid om het pad naar de toekomst te schetsen. U schrijft in uw boek, en dan hebben we het even over iets heel anders. In Nederland tikt een tijdbom. Dan gaat het over het etnische conflict. De groep etnische Nederlanders is niet gegroeid, maar hun problemen zijn hardnekkiger geworden. Hoe bedoel je dat? Wij zien bij het SCP al een tijd lang dat zeker een tweede generatie Turkse, Marokkaanse Nederlanders bijvoorbeeld, dat die het eigenlijk beter doen in de samenleving, in onderwijs. Dus de diploma's die zijn meer mensen, schooluitval neemt af, hoger opgeleid. En toch vinden ze structureel, ze ook in een tijd van economische voorspoed, minder werk. Komen minder makkelijk aan een stageplek, minder makkelijk aan een baan. Dat is een voorbeeld. We zien ook dat er meer kinderen in die groep in armoede leven dan autochtone Nederlandse kinderen. Daar zit dus een paradox. Het thuisgevoel in deze groep is beperkt. Het continu het gevoel er niet echt bij te horen. En dat is een sluimerende kwestie. Want of je nu ja, voor of tegen immigratie en integratie bent, we zijn een samenleving waarin iedereen een plek heeft op dit moment, maar zich niet thuis voelt. En dat sluimert, de polarisatie neemt toe en je krijgt dus ook conflicten. En die kunnen zomaar ineens oplaaien. Dat kan al gebeuren. We zagen twee, drie jaar terug wat er op de Erasmusbrug gebeurde. Zoiets zou nu ook zomaar kunnen gebeuren. Wat gebeurde er op de Erasmusbrug? Nou, dat was natuurlijk naar aanleiding van de coup in Turkije, dat de Turkse Nederlanders op de Erasmusbrug protesteerden en niet begrepen waarom de rest van Nederland niet begreep wat er echt in Turkije gebeurde. Terwijl de rest van Nederland dacht, waarom identificeren deze mensen zich niet met Nederland, maar met Turkije? Terwijl dat natuurlijk twee beelden zijn. En de waarheid ligt in het midden. Heel veel van de Turkse Nederlanders identificeren zich zowel met Nederland als Turkije, maar de spanningen nemen toe omdat het zo tegenover elkaar staat. En dan is de dialoog eigenlijk belangrijker dan het elkaar overtuigen van het eigen gelijk. En verbaast het u dat het nog niet tot een uitbarsting is gekomen, om maar het woord veenbrand weer te gebruiken? Af en toe wel. Ik ben geen doemdenker, dus ik zie ook dat heel veel positieve dingen gebeuren. Ik ben onlangs nog bij een initiatief geweest, dat is de Game Changers Academy. Dat zijn Marokkaans-Nederlandse jongeren die met elkaar een hele grote beweging in ons land hebben opgebouwd om elkaar te helpen bij het opbouwen van een cv, stageplekken, het openen van je netwerken zodat je een stap verder komt. Dat is een hele positieve beweging. En dan denk ik van nou, dan zie ik weer hoop. Maar ik denk wel dat iedere keer die emotionele uitbarstingen heel dichtbij liggen. Ja, het gaat dan over de toekomst, hè, hoe mensen zich daarover voelen. Ik hou ook altijd erg van de historische blik. Die ontbreekt ook niet in uw boek. U zegt, de overgangssituatie naar een ander type samenleving waar wij op dit moment in zitten, die kan je vergelijken met de transitie van de boerensamenleving naar de industriële economie in de 19e eeuw. Ja. Dus de hele tijd van de industrialisatie, dat was een gigantische overgang. En waar wij nu in zitten, kun je daarmee vergelijken. Jazeker, want eigenlijk veranderen al onze arbeidsrelaties. Hè, dus de arbeidsmarkt verandert. We hebben tijd- en plaatsonafhankelijk werk. We hebben niet meer een vaste baan, maar we gaan naar een stapeling van klussen steeds meer. Onze sociale relaties veranderen. Communicatiemiddelen zorgen ervoor dat het veel sneller gaat. En met heel veel andere mensen, soms niet eens in je straat, maar aan de andere kant van de wereld. En de politieke orde verandert ook. En ik moest daar net aan denken bij wat Kees zei. Kijk, de laatste overgang van type samenleving was eigenlijk ook toen de overheid de grote sociale kwesties rond armoede, arbeidsomstandigheden aanpakte. Socialisten die toen opkwamen. Precies. Emancipatie toen van de vrouwen. Ja. Ja, toen ontstonden wat we nu de middenpartijen noemen. Ja. Dus inderdaad de christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen. Waarom ontstonden die? Omdat die een visie op de samenleving ontwikkelden. Die grote kwesties, die ik dus probeer ook in het boek te benoemen, die kun je niet oplossen zonder na te denken over hoe we ons tot elkaar verhouden in de samenleving van de toekomst. En dat deden die partijen. Ja. En ik denk dat we dus nu opnieuw op zo'n punt staan dat de politiek zich moet heruitvinden. Nou ja, u zegt ook, er moet eigenlijk een nieuwe elite opstaan die de kar gaat trekken. Ja. Maar ja, het woord elite is natuurlijk ook... Nee, dat mag je al niet zeggen. Daarom gebruik ik vaak voorhoede, maar ik vind het echt onzin. Kijk, zoals wij hier om de tafel zitten, horen we er ook echt toe. En ik wat meer tot de Haagse elite en u tot de media-elite. Maar laten we elkaar niks wijs maken. Er komt geen samenleving vooruit als je geen mensen hebt die hun nek uitsteken, die verantwoordelijkheid nemen of die de macht controleren zoals u dat doet. Of omdat u zegt, dat zegt u heel vaak in uw boek, omdat elk contact tussen die twee groepen ontbreekt. Namelijk dat de onderkant van de samenleving, de bovenkant, hebben gewoon geen contact. Nee, en daar zit wel een probleem. Kijk, zeker in de tijd van de verzuiling was het natuurlijk nog steeds zo dat de dominee, de directeur, de automonteur en de politicus op de een of andere manier wisten dat het belang van iedereen in gedachten. Ja, maar in de tijd van die verzuiling was het nog veel erger, want dan mocht je als katholiek niet eens meer in een protestant praten. Dus de nadeel toen was dat er heel erg gescheiden werelden waren. We hebben het nu wel eens over gescheiden werelden, maar die gescheiden werelden, die waren niet zozeer tussen boven en onder, maar die waren tussen ideologieën. En dat had ook nadelen, maar waar de politiek nu wel voor staat, is hoe je verbinding houdt met hele grote groepen mensen in de samenleving. En het is eigenlijk heel raar, want we hebben technologische mogelijkheden die dat hartstikke makkelijk maken. Maar ik hoef alleen maar in herinnering te roepen dat we vorig jaar het referendum weer hebben afgeschaft. Kees, jij zit... Het is ook eigenlijk indirect en misschien ook wel direct gewoon keiharde kritiek op het huidige politieke stelsel en het functioneren inderdaad van die partijen. Want u noemt een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld er zou een elite moeten zijn. De politiek is naar mijn idee, en zeker die traditionele partijen, die zijn doodsbang voor dat soort woorden, zijn doodsbang om elitair genoemd te worden en schuiven ook in taalgebruik en snelle oplossingen aanbieden ook naar de populistische partijen toe, omdat ze denken dan snappen de mensen ons wel. Maar het is een grote vergissing, want ik zie dat ook in onze onderzoeken terug. Het is even leuk om naar al dat verwijterij en zeg maar de grote taalgebruik om er even naar te kijken, naar te luisteren. Mensen draaien zich om en denken van, goh, hoe gaan die mensen daar nou eigenlijk met elkaar om? Uiteindelijk zie ik dat er heel veel behoefte is aan een beetje visie en ook mensen die daar leiding in nemen. Dus ik denk dat het een vergissing is om te denken dat je continu de taal van de straat moet spreken. Dus is het feitelijk een oproep aan de politiek? Ja. Maar zijn die mensen er eigenlijk wel? Hebben ze wel die visie? Hebben ze die intelligentie om die kaart te gaan trekken? Nou, er lopen heel veel intelligente mensen rond. Ja. Kijk, bedoelt ook sociaal intelligent dan, hè? Nou ja, wat ik denk dat er aan de hand is en wat Kees ook benoemt, is dat het politieke systeem wel wat naar binnen gekeerd is en elkaar in de greep houdt van moties, amendementen, kamervragen en het blijkbaar moeilijk is om uit die manier van werken te stappen. En in verkiezingstijd plopt dat dan in één keer op door hele grote woorden te gebruiken. En dan moet je daarna weer terug, want zo werkt het niet, ook niet aan de keukentafel. Zo kom je er ook in een familie met elkaar niet uit. Kortom, tijd voor oplossingen, maar dat gaat nog even duren. U hoorde uitgebreid Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en u hoorde Kees Boman. Putters sprak onder andere over zijn boek Veenbrand. Dat is een uitgave van Prometheus. En meer informatie kunt u allemaal vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Is dat Perfectly Lonely? Ja, van John Mayer. We gaan het hebben over een film. Ja, het is een film over een scooterongeluk. Mario van der Gijn komt om het leven door een scooteraanrijding. De scooterrijders waren op de vlucht voor de politie en reden op hoge snelheid door het drukke Nijmegen. De hulpdiensten snellen toe en verzorgen voetganger Mario en de jongens die op de scooter zaten. De politie wil direct achterhalen wie de bestuurder van de scooter was, maar de jongens wijzen elkaar als schuldigen aan. Het Zwarte Pieten, wie de bestuurder en dus de schuldige is, mondt uiteindelijk uit in een juridische strijd van 8 jaar. Goedemorgen, Hetty Niche en Manon Blaas. Jullie hebben deze zaak al die tijd gevolgd en vastgelegd voor een documentaire. Het werd een eindeloze tocht naar waarheidsvinding en rechtvaardigheid, maar het begon eigenlijk met een verhaal over hufterigheid, hè? Hetty Niche, waarom viel dit verhaal jou op? Ja, dat was 8 jaar geleden. Wij waren met dat onderwerp hufterigheid bezig. En toen gebeurde dit scooterongeluk. En dan gebeuren er wel vaker scooterongelukken in Nederland. Maar deze was echt heel speciaal. Omdat de daders ontzettend veel stampij veroorzaakten. Mensen gingen bedreigen in het ziekenhuis, in de ambulance, de politie. Dus dat paste helemaal. De familie kwam er ook nog vol op af, hè? Met z'n allen naar het ziekenhuis toe. Bij wijze van spreken aan de poorten. Een deel van het ziekenhuis afgesloten naar beneden, worden. Want het werd gevaarlijk. Iedereen werd heel erg angstig. Daar lag iemand op sterven. Die lag te vechten voor zijn leven. En aan de andere kant waren twee jongens iedereen aan het bedreigen. En stroomde familie en vrienden toe. Dus dat was één groot pandemonium. En nou, dit haalde de krant allemaal. En toen dachten wij, wat is daar gebeurd? Wie zijn die jongens? Ja. Daar willen we alles van weten. We willen de zaak gaan volgen. Ja, want hoe kwam het? Die jongens die wilden een overval plegen. Ja. Maar die waren teruggereden. Ze waren op weg naar het Belvoir Hotel in Nijmegen. En toen zagen ze de politie. Ze gingen daar geld halen. Ja. Zoals ze het later tijdens het politieverhoor omschreven. Dat was de instelling. We halen geld. En op weg naar het hotel. Ze hadden geen licht op de scooter. Zagen ze politie. Daar schrokken ze van. En toen sloegen ze op de vlucht. Ja. En toen reden ze op een zebrapad een voetganger dood. Zo, aan. Daar is het later overleed. Ja. Jullie leggen dus contact ook met getuigen van het ongeluk. Met de officier van justitie, de advocaten en de nabestaanden. Maar die jongens die bleven dus onwillig. Alle mogelijke manieren. Die wilden op geen enkele manier meewerken. Nee, die gaven elkaar van het begin af aan de schuld. Ja. En tijdens alle rechtszittingen die volgden, zag je twee jongens die tamelijk onverschillig waren, die niet wilden praten, die wegbleven. Je kunt wel zeggen dat de nabestaanden vaker op de rechtszittingen verschenen dan de daders, ja, de verdachten. En het wordt extra belangrijk omdat de persoon overlijdt. Hij overlijdt. Ja. Hadden jullie nergens het gevoel dat de twee daders geïnstrueerd waren door hun advocaten van, jongens, als jullie elkaar gewoon de schuld geven, dan is er niemand schuldig? Ja, dat elkaar de schuld geven gebeurde al heel snel. Al eigenlijk al toen ze op de grond lagen, daar op die straat, op die kruising waar het gebeurde. Toen zei de ene, ik gaf gas. Wij gaven gas. Hij reed. Ik reed niet, hij reed. Dus al vrij snel. Maar zouden ze zich ervan bewust geweest zijn dat ze op die manier die rechtsgang eindeloos konden traineren door elkaar de schuld te geven? Nou, daar hebben wij wel vaak over gehad. Maar ik vind, moet je voorstellen dat je rijdt iemand aan en die ligt er heel slecht bij. Je bent zelf ook gewond. En dat je dan al in een soort van split second dat bedenkt, dat vind ik wel, als je ook kijkt naar, het waren jonge jongens op dat moment. 18 en 19. 18, ja, precies. En dat kan ik bijna niet geloven dat dat toen... dat is een soort overlevingsmechanisme geweest waarschijnlijk. En dat hebben ze later vastgehouden. Constant tot op de dag van vandaag. Ja. En hoe gaat het OM daar dan mee om? Want dat hebben jullie ook allemaal gevolgd. Ja, dat was verschrikkelijk frustrerend voor hun. Ze zijn begonnen met, in de eerste aanleg... met van wij vinden het sowieso belangrijk om ze alle twee... schuldig te laten bevinden aan dit ongeval. Maar we geven wel daarbij aan dat wij denken... dat de oudste degene was die stuurde. Zo is het begonnen. Toen zijn ze allebei veroordeeld. Toen zijn beide jongens in hoger beroep gegaan. En toen heeft de rechtbank besloten, of het hof... Was het toen? Nou ja, het gaat van de rechtbank naar het gerechtshof, naar de Hoge Raad, naar het gerechtshof en dan weer naar de Hoge Raad. Precies. Maar, duurt 8 jaar. Ja. Ja, maar het was. En toen het bij het hof kwam, toen is ze gezegd: Oké, wij moeten jullie vrijlaten. Want we kunnen niet bewijzen wie er reed. En dat was natuurlijk een enorme dieptepunt in de zaak voor het OM. Dat begrijpt echt helemaal niemand. Dat begrijpt niemand. Was dat wel eigenlijk juridische gewoonte? Als je niet een dader aan kan wijzen, dan betekent het dus dat je niemand kan veroordelen. Ja. Er is geen overtuigend bewijs. En dat betekent dat beide vrijgesproken worden. Op zich, juridisch gezien, begrijpelijk. Maar voor de maatschappij natuurlijk onverteerbaar. Nee, dat heeft het Hof toen ook gezegd. We doen deze uitspraak, maar we begrijpen dat niemand daar iets van zal begrijpen. Dat zal stuiten op onbegrip in de samenleving. Dat was ook op zich heel opmerkelijk dat het Hof zich daar zo bijna emotioneel over uitspreekt. Dat is niet gebruikelijk dat het Hof dat doet, maar dat deed zij toen wel. Bram Moskowitz komt nog even langs, want die was op dat moment de advocaat. En die zei, nou, ik vind het heel goed van het Hof. Ja. Dik tevreden. Ja. Maar door dat te zeggen, was er natuurlijk meteen de lont ook in het kruidvat gestoken. Want dan wist iedereen, nou jongens, dan gaan we door. Want dit kan dus niet. Nee. Dat ben je eigenlijk moreel ook aan de samenleving dan verplicht om door te gaan. Als je ook ziet, wat Hetty net vertelde, de voorgeschiedenis van de jongens, dat ze dus alles en iedereen hebben bedreigd en uitgescholden en ook geen respect naar de rechtbank getoond. Ze komen niet opdagen. Ze hebben ook weinig respect getoond naar de nabestaanden, want die vroeg G. Kremers, de partner van Mario van der Gijn, die wilde heel graag met deze jongens ook in contact komen. Ongelooflijk. Ja. Die is dus wel iedere keer aanwezig. Die heeft dus A, zijn partner verloren of zijn man. En die krijgt 8 jaar juridisch getouwtrek over zich heen. Ja. En dan nog, we gaan even naar hem luisteren, een fragment uit de documentaire. Ik wil graag dat dit ophoudt. Vanuit jullie positie gezien begrijp ik dat je niet gestraft wil worden. Maar wil je verantwoordelijkheid nemen? En hoe ziet verantwoordelijkheid nemen eruit? Eén manier om verantwoordelijkheid te nemen is met mij in gesprek gaan. Met mij praten over wat er is gebeurd toen, 6 jaar geleden. Praten over de impact, over de betekenis en de gevolgen voor mij, voor mijn leven en voor jullie leven. Het opvallende is, je hoort ook de toon waarop hij dit vertelt, dat eigenlijk de woede in de maatschappij honderden malen groter is dan bij die Kremers die natuurlijk uiteindelijk de meest ernstige gedupeerde is. Ja. Ja, wij merkten ook bij het Openbaar Ministerie dat ze hadden respect, of hebben respect voor G. Kremers, voor de manier waarop hij erin staat, sans scrupule, heel barmhartig, geloofwaardig. Hij gaat ook met een van die jongens praten. Hij gaat zelfs met en hij vindt dat een fijn gesprek. Ja. Ja, en dat is het OM die op dat moment bezig is om die jongens te veroordelen, hè, om die zaak rond te krijgen, is dat heel frustrerend geweest tegelijkertijd. Respect hebben ze nogmaals voor G. Maar dan is het toch wel heel lastig, ook in zo'n zaal, als iemand dan zo praat en jij staat daar met je vuist omhoog van en die jongens moeten achter de tralies. Dat is heel paradoxaal ook. Ja. Wij vonden dat overigens ook wel apart, hoor. Tijdens al die jaren, tijdens onze ontmoetingen met G. Want dan kwamen wij ook wel eens vol opwinding en boosheid. Als we kwamen we bij hem en dan was hij heel rustig. En dan zei hij, ik vind eigenlijk niet dat ze gestraft hoeven te worden. Het is natuurlijk voor de film wel mooi, dat contrast. Ja. Niet dat hij het daarop doet, ja, natuurlijk. Meestal, maar dat komt soort goed uit. Als je dat nabestaanden hoort, dan zeggen ze tegen de muur met de jongens en weg. En ik heb levenslang, et cetera. En het Het is heel atypisch. Je verwacht dat. En wij dachten eerlijk gezegd, Hetty, toen wij zo met G in die opbouw zo kwam, dachten we, ja, dit kan wel eens juist heel lastig zijn in de film, eerlijk gezegd, Mieke. Nee, uiteindelijk werkte het niet zo. Maar omdat het zo niet bijna bovennatuurlijk gedrag, hè, dat je je zo beheerst kan opstellen tijdens zo'n proces. Maar ja, hij is zo. En op dit moment overigens staat vandaag in de krant, in de Gelderlander, dat hij die denken dat de oudste LG, Mohammed LG, met proefverlof is. Ze hebben dat niet heel hard kunnen krijgen, maar ze denken dat dat zo is. En ook dat vindt G. Kremers niet erg. Terwijl hij heeft vorig jaar 4 jaar gekregen. Ja, want uiteindelijk zijn die jongens toch, hè, ik wil niet alles verklappen in die film, want mensen moeten hem nog gaan zien. Geen spoiler. Nee, maar goed, ik heb net al gezegd dat het dus van de rechtbank naar het gerechtshof naar de eindeloos doorgeschoven is. Iedere keer weer opnieuw beoordeeld. En uiteindelijk zijn ze toch wel vast komen te zitten. Ja. Dat mag ik wel zeggen. Ja. Zeker. Ja, want dat, maar of dat bevredigend is, ja. Ja. Wat toont deze zaak aan? Precies, het is een portret natuurlijk van hufterigheid. Doe wat dat betreft, het uitgangspunt uiteindelijk na 8 jaar is wel hard gemaakt. De vraag is natuurlijk bij dit soort dingen, heeft dat ook met de Marokkaanse gemeenschap te maken? Dat is een goede vraag, maar die kan ik niet beantwoorden. Dat hebben wij niet onderzocht. Nee, precies, maar dat is natuurlijk wat onmiddellijk in de discussie gebracht wordt. In de film niet, maar dat zal zeker, die film zal die vraag zeker doen opwerpen. Ja. Dat denk ik ook, Peter. Ja. En daar moeten we misschien, dat is interessant ook voor Hetty en mij, om daar misschien op door te gaan. Maar dat hebben we tijdens dit proces niet onderzocht. Zijn jullie er ook op geen enkele manier mee geconfronteerd? Ik kan het me amper voorstellen, eerlijk gezegd. Niet mee geconfronteerd? Nee. Dat verbaast me. Nee. Oh, je bedoelt dat iemand ons bedreigd zou hebben? Nee. Maar dat er gezegd wordt, kijk, ik heb bijvoorbeeld een jaar lang meegelopen met een politieteam in Amsterdam. En daar was gewoon de wet onder politieagenten. Die zei, ja, dat is het probleem met Marokkaanse jongens. Die hebben van huis uit gewoon geleerd bij dit soort zaken gewoon te blijven liegen. En je bent een ongelofelijke hommel als je dat niet doet. Dus dat het met cultuur te maken heeft. Ja. Ik denk dat daar wel verschillende opvattingen over die zijn er. Hè, de politie ziet dat zo. Zeker. Ik vind het wel. Ik zou daar heel graag een studie van maken. Maar dat. Het is in ieder geval niet zo dat wij deze film hebben gemaakt omdat het twee Marokkaanse jongens betrof. Nee. Die hadden we ook gemaakt als het om twee Nederlandse jongens was gegaan. Dus dat, in dat opzicht heeft dat voor ons geen rol gespeeld. Okay. Nou, er zit heel veel in die film. Hè, die jongens vonden zelf natuurlijk wel van iedereen moet ons hebben, want wij zijn Marokkanen. Want zij brengen permanent het Marokkaanse erin. En die mensen van de media die maken een film omdat wij Marokkanen zijn. Dus over en weer. Dat is pertinent niet waar. Nee. Want in eerste instantie wisten wij niet eens dat het twee Marokkaanse jongens waren toen wij het hoorden. Maar goed, dat terzijde. Het is een film waar je had er volgens mij gewoon wel een serie van kunnen maken. Een paar afleveringen. Er zit zoveel in. Ja. Hadden we ook best wel gewild. Maar dat is dan de wet bij de zendermanager. Ja. 50 minuten en geen minuut meer. En, maar dat is soms ook wel goed, Peter. Want comprimeren levert soms ook wel een sterker verhaal op. Hè? Want dan ga je wat bijzaken die wij dan heel spannend vinden. Die kunnen, dan ga je meanderen. En dan volgens mij was dit wel oké. Natuurlijk ook graag die jongens gesproken. Ja, dat hebben we ook. Nou, Hetty vooral, hoor, moet ik zeggen. Daar hebben we zo ons best voor gedaan. Ja. Hetty heeft echt jaar in jaar uit met advocaten gebeld en gedaan. Brieven geschreven. We zaten er heel dichtbij. Nee, ik heb een klein beetje de hoop dat misschien na het uitzenden van deze film dat toch nog de waarheid boven water komt. Ja. En dat ik dan met de jongens een vervolg zou kunnen maken. Dat zou mooi zijn. Ja. Dankjewel. Manon Blaas, eindredacteur van Sembla. En Hetty Niche, zij is de maker van die film. Die documentaire is te zien op 25 februari om 8:55 op NPO 2. En hoe heet die? Het fatale scooterongeluk, hè? Ja. Oké. Ze verzinnen wat, die sterrenkundigen. Volgens een nieuwe theorie bestaat er naast ons eigen heelal ook een compleet anti-heelal. Die theorie zou onder andere een verklaring bieden voor het raadsel van de donkere materie. Maar waar bevindt dat anti-heelal zich dan? Hoe ziet het eruit? In de studio zit wetenschapsjournalist Govert Schilling. U bent het van ons gewend. En ja hoor, daar is hij. Goedemorgen, Govert. Goedemorgen. Ik heb het stuk erover 3 keer gelezen. Staat vandaag in Sir Edmund in de Volkskrant. Ik begrijp er eigenlijk nog steeds geen snars van. Nou, dat meen je niet. Ja, en jij zegt het is hartstikke simpel. Leg het nou nog eens uit. Nou ja, het idee, je moet er gewoon niet te veel van willen begrijpen. Alle details hoef je niet te snappen, maar het idee is simpel. Ons heelal is ontstaan in een oerknal. En volgens dit idee ontstond er tegelijkertijd nog een heelal. Wat wij niet kunnen zien, want het ging de andere kant op in de tijd. Het ging vanaf de oerknal het verleden in. En het bestaat bovendien helemaal uit antimaterie. Dat zijn geen gewone deeltjes waar we uit bestaan, maar precies hun tegenovergestelde, zeg maar. En ja, het is een soort, je zou kunnen zeggen, een soort spiegelbeeld van het heelal van ons. Maar je zegt het ging vanaf de oerknal nog weer verder het verleden in. Ja. Maar de oerknal is toch het begin? Van ons heelal is het het begin en van dat heelal is het ook het begin. Je moet je voorstellen, stel je voor, je hebt een tijdlijn. De oerknal is links en ons heelal ontwikkelt zich naar rechts. Hè. Gewoon, je trekt een lijn van links naar rechts op een vel papier. Dat is onze tijd. Nou, als tegelijkertijd in een soort spiegelbeeldvorm vanaf dat beginpunt ook een lijn naar links loopt, gaat die voor ons de verkeerde kant op in de tijd. En dat zou dat Govert, zijn. Een enig verhaal voor een strip, ja, maar toch niet bij serieus te nemen wetenschappers. Ja, echt heel serieus. En de theorie is ontwikkeld door niet de eerste, de beste grote theoretische kosmologen in Canada, die echt naam en faam hebben. En Peter, het is ook niet zo'n heel raar idee. Want hier komt het. Wij weten al lang dat uit een beetje energie kun je tegelijkertijd een deeltje en zijn bijbehorende antideeltje maken. Dat gebeurt heel vaak in deeltjeslaboratoria. Je krijgt een elektron en een anti-elektron. Dus dan blijft de balans mooi in evenwicht, de symmetrie blijft behouden. En dat zou dus bij het heelal ook gebeurd kunnen zijn, dat niet alleen ons heelal ontstond, maar dat tegelijkertijd dat tweede anti-heelal. Ja, en waar is dat dan, dat anti-heelal? Ja, dat zit dus aan de andere kant van de oerknal. Dus dat zit qua tijd. Jeetje. Qua tijd kunnen wij er helemaal niet bij. Nee. En ja, dan zou je denken dat is een heel bizarre wereld. Want als wij dat vanuit ons gezichtspunt zouden kunnen bekijken, dan gaat dus alles de verkeerde kant op. Hè. Dan loopt de tijd achteruit en dan krijg je. En de eikenboom wordt een pikje. Precies, ja, maar voor ons. Maar in dat heelal zijn er misschien helemaal geen eikenbomen. Dat weten misschien, nou, dat weten we niet. Maar de grap is dat als je daar in dat anti-heelal woont, dan ziet alles er heel normaal uit. Het is hetzelfde als met jou en je spiegelbeeld. Als jij je spiegelbeeld bent, dan is er met jou niks aan de hand. En Govert, het lijkt me fantastisch om over na te denken, maar waarom zou je het doen? Wat wil je verklaren eigenlijk? Nou, het begon, die theorie begon met het rare gegeven dat er in onze natuur, kijk, alles gehoorzaamt aan allerlei natuurwetten en we kunnen die natuurwetten onderzoeken. En het blijkt dat natuurwetten, we kunnen op de radio niet de hele detail allemaal behandelen, maar de natuurwetten die vertonen een hele bijzondere symmetrie. Als onze wereld zich houdt aan die natuurwetten en je zou 3 dingen omdraaien, dat kun je berekenen. Je draait de tijd om, je verandert alle materie in antimateriedeeltjes en je bekijkt de boel in een spiegel. Dat zijn 3 symmetrieën, dan blijven alle natuurwetten die we kennen nog steeds 100% geldig. Nou, dat is mooi, dat geeft een leuk idee, dat we denken, goh, zit mooi in elkaar, goede symmetrie. Maar het gekke is, het heelal waar wij in wonen, wat helemaal gehoorzaamt aan die natuurwetten, heeft helemaal niet die symmetrie. Want dan zou je verwachten dat er ook evenveel antimaterie is. Dat is niet zo. Wij kennen maar 1 soort materie. Dan zou je verwachten dat als je in het heelal de tijd omdraait, dat het niet zoveel uitmaakt. Nou, dat weten we allemaal. Dat maakt nogal uit. Dingen gebeuren niet achterstevoren. Dus de natuurwetten zijn symmetrisch. Maar het heelal, wat door die natuurwetten beschreven wordt, lijkt asymmetrisch. En dat vonden die theoretici zo raar, dat ze dachten, stel nou eens dat het heelal eigenlijk, je zou kunnen zeggen, 2 keer zo groot is als wat wij dachten. Dat we niet alleen dat van ons hebben, maar het anti-heelal, dan is het totaal, is opeens wel helemaal symmetrisch. Dan is er evenveel materie als antimaterie. Als je dan de tijd omdraait, dan is het alsof je jou met je spiegelbeeld verandert. Maakt niks uit. En dan is die symmetrie hersteld. En het allerleukste, en daarom werden ze er enthousiast over, want anders is het gewoon een raar speculatief idee. Het allerleukste is, als je de details gaat uitwerken, dan blijkt daar opeens bij al die berekeningen een oplossing uit te rollen voor een heel groot probleem in de kosmologie. En dat is het probleem van de donkere materie. Die wij niet begrijpen. En die dan opeens op een presenteerblaadje wordt aangedragen. Is dat dan ook de verklaring van de zwarte gaten en zo waar alles in verdwijnt? Of? Nee. Zwarte gaten, laten we daar maar niet. Okay. Moeten we er een andere keer over hebben. Nee. Fouten zijn weg. Ja. Dat heeft hier niet mee te maken. Nee, nou, een heel klein zijpaadje. Die donkere materie, dat is. Ja, kijk, wij zien een heleboel sterren en gasnevels in het heelal. Die kunnen we waarnemen. Soms met onze ogen, soms met radiotelescopen, soms met röntgenkijkers. Maar je kunt ze zien. Maar we meten ook in het heelal de zwaartekracht van een heleboel materie die op geen enkele manier zichtbaar is. En dat noemen we de donkere materie. En niemand weet wat het is. En deze theorie, die komt daar met een hele concrete voorspelling. Die zegt, als die donkere materie, als dat onderdeel is van ons dubbel heelal, dan moeten het dat en dat bepaald type deeltjes zijn met dat en dat gewicht. En die zouden we op die en die manier kunnen gaan ontdekken. En ja, dat is meteen natuurlijk de lakmoesproef voor die theorie. Hij doet voorspellingen. En dat is het mooie in de wetenschap. Anders kun je wel een heleboel rare ideeën gaan verzinnen. En dat is ook gebeurd. Er is in de afgelopen tientallen jaren zijn er, om allerlei problemen in de natuur en sterrenkunde te verklaren, zijn er de meest bizarre theorieën bedacht. Een heleboel hebben honderden aanhangers. Snaartheorie, typisch voorbeeld. Heel veel mensen hebben er wel eens van gehoord. De snaartheorie is een verhaal dat vertelt iets over de materie waar wij uit bestaan. Je kan het niet bewijzen, je kan het niet ontkrachten. Het is een theorie die er 10 of 11 dimensies bij haalt. Dit is eigenlijk simpeler. Ik begrijp er niks van. Maar vind jij dit eigenlijk, ik hoor enthousiasme. Denk je, ja, dit is misschien wel eens. Nou, weet je wat ik het leuke vind? Het ei van Columbus. Ja, dat kan ik helemaal niet beoordelen. Wat ik het leuke hiervan vind, is dat het ook een theorie is om grote problemen op te lossen zonder er een heleboel onbewijsbare rotzooi bij te halen. En die snaartheorie doet dat. Die haalt allerlei dingen, tovert die uit de hoge hoed. Je kunt het toch niet ontkrachten, je kunt het toch niet bevestigen. En die lui die zitten er allemaal aan te rekenen en die zeggen, oh wat mooi, dit is vast waar. En dan heb je de theorie van het multiversum, dat we een oneindig aantal heelallen hebben, die allemaal een klein beetje van, ja leuk hoor, maar bewijs het maar eens. Het doet geen voorspellingen, je kunt het nooit controleren. Maar deze theorie is eigenlijk heel simpel. Hij gaat van een heel mooi principe uit. Hij doet één veronderstelling. En dat is dat ons heelal een gespiegeld broertje heeft. En hij doet toetsbare voorspellingen om waarmee je kan zeggen, klopt het wel of klopt het niet? Ik hou er wel van. En wanneer is het eerste eikpunt dat er iets bewezen zou? Nou, misschien al binnen een paar jaar. Want, en wat onderzoeken ze dan? Dan gaan ze kijken naar bepaalde deeltjes, die noemen we neutrino's. Dat zijn hele kleine, ongrijpbare deeltjes. Daar doet hij ook voorspellingen over. Ze gaan zoeken naar die donkere materiedeeltjes die voorspeld worden. Die kunnen misschien met toekomstige experimenten ontdekt worden. Als dat wel gevonden wordt, dan zeg je, nou, zou best wat in kunnen zitten. Dat weet je natuurlijk nog niet zeker. Nee. Als het niet gevonden wordt en die voorspellingen blijken niet te kloppen, en dat zegt die Neil Turok, die theoreet, die zegt dat ook. Hij zegt, dan ben ik de eerste om de zooi in de prullenbak te gooien. Ja, want er zijn natuurlijk ook wel weer allerlei critici opgestaan. Maar jij zegt, dat heeft het briljant van de eenvoud eigenlijk. Ja, ik hou daarvan. Ja. En het is niet de eerste keer. Hij is een aantal jaren geleden ook met een andere eenvoudige theorie gekomen. Ja. Ik vind dat leuk. Dankjewel. Govert Schilling, zometeen. Dan zijn we bij u terug. Met de zoektocht van Bette Dam bijvoorbeeld. Die lerares Nederlands gehoord, Mirjam Pieters met haar dagboek. Dat gaan ze echt aan elkaar staan voorlezen en dan bloeit mijn hart op. Want dan denk ik, hier is het me om te doen. Wat een schitterend verhaal. En die komen er weer. Van schrijver Jan van Mersbergen, die vertelt over de carnavalstaal. Van biograaf Hugo Arrelman, die de columns van J.L. Helbring beschouwt als taalschat. Ook Joris Lins is er. Hij praat over zijn album met zijn groep Caramba Raak. René Appel bespreekt de TNA van Hans Klok. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken.